Ислам шашны бусад шашнууд дунд эзлэх байр суурь. Анхны хүн гэгэн Адам Аллахын талыг хүртэх болтугай. Аллах эзний анхны элчм. Хүн төрлөختөнд гэгэн Адамын зааж сургасан шашин бол чин үнэн шашин байсан юм. Гэгэн Адамээс эхлээд гэгэн Иса, Есүсийг хүртэл ертөнцид илгээгдсэн бүх элчнэр хүн төрлөختөнд тавхид буюу цорын ганц бүтээгч эзэн Аллахыг Аллахт итгэн бишрхийг мөн Аллах эзэнд хэрхэн мөргөл үлдэхийг зааж байжээ. Гэвч тэдгээр элч нарын хүмүүс зааж сургасан чин үнэн ариун номлолууд нь хожим эвдрэн ташаарч их сурвалж нь үгүй болсон юм байна. Ингээд Аллах эзэн сүүлчийн элч гэгэн Мухаммедээр дамжуулан хүн төрлөختөнд хамгийн сүүлчийн төгс төгөлдөр ислам шашин гэлгэжээ. Өнөөдөр дэлхийн ертөнцид байгаа үнэн бодит цорын ганц шашин бол ислам шашин юм. Эвдэрч ташаарсан эсвэл мухар сүсгээс үүдэлтэй бусад шашнууд Аллах эзний өмнө ямар ч үн цэнгүй юм. Цорын ганц чин үнэн шашин бол ислам юм. Энэ үнний тухай ариун Куран сүдэрт энэ хүүгүүлсэн байдаг. Аллах эзэн зөвхөн исламыг шашинж тооцдог. Хэрв хэн нэгэн хүн исламаас өөр ямарваа нэгэн шашин эрэлхийлвээс тэр шашин огт хүчингүй юм. Тэр хүн ахред үклийн дараах мөнхийн амьдралд ертөнцид ч гэсэн хохирол омсох болно. Ислам шашны зорилго. Ислам шашны номлолын эрхэм зорилго нь хүмүүсийг аж жаргалтай болгоход оршин. Эдгээр зарчим номлолыг даган мөрцөгчд нь хорвоод ахред буюу үклийн дараах мөнхийн амьдралд ч аж жаргал дунбах юм. Ислам шашны зарчмууд нь үндсэн гурван хэсэгт хуваагдана. Үүнд 1. Иман буюу итгэл бишрэл. Хэн нэгэн хүн итгэл бишрэлийн зарчмуудыг хүлээн зөвшөөрч түүнд итгэснээрээ сэтгэл санаа дотоод ертөнцийн ариусл олж зүрх сэтгэлээ бусад бүх тэрс номлолуудаас ангижруулна. Ингэснээрээ тэр чинь үнэн сүсэг бишрэлээр би сэтгэлээ гойж хүн болж төрсний жинхэнэ үн цэн олох юм. 2. Амайл буюу мөргөл залбирал. Хүмүүсийн бүхий л үйл үйлдлийг амайл гин. Хүмүүсийн хийж гүйцэтгэх үйлдлийг үндсэн хоёр хэсэгт хувааж болно. Үүнд Аллах эзэнд үйлдэх ёстой мөргөл залбирлуудыг хамаарсан бишрэн сүсэгтэх зарчим. Хүмүүс хоорондын харилцааг төхиүүлсэн зарчим. Аллах буюу ёс суртахуун зан чанар. Энэ хүмүүс хоорондын үзэл бодол болон бие биетэйгээ хэрхэн харьцах харьцааг зохицуулах зарчим юм. Ислам шашны өвөрмөс шинж чанарууд. Ислам бол Аллах эзний илгээсэн хамгийн сүүлчийн шашин юм. Аллах эзэн исламын дараа ямар ч шашин илгээхгүй бөгөөд зарчмууд нь энэ ертөнцийн төгсгөл хүртэл хүчин төгөлдөр байж үргэлжилнэ. Ислам шашныг хүн төрлөختөнд зааж номлосон Иген Мухаммед бол Аллах эзний хамгийн сүүлчийн элч юм. Түүний дараа хэн нэгэн элч илгээгдэхгүй юм. Ислам шашин бол бүх хүн төрлөختний шашин юм. Исламаас өмнө илгээгдсэн бүх элч нарын зааж номлосон шашнууд тодорхой нэг ард түмэн нийгмийн бүлэг овог аймагуудад илгээгдсэн байхад Аллах эзэн ислам шашныг бүхий л хүн төрлөختөнд илгээсэн байна. Ислам шашны номлол зарчмууд нь хүмүүсийн бүхий л хэрэгцээг хангаж чадах төгс төгөлдөр гайхамшигтай билээ. Иймээс өөр нэгэн шинж шашин шаардлагагүй болжээ. Ислам шашин Аллах эзний илгээсэн өмнөх бүх шашин тэдгээр шашны элч нар болон тэнгэрлэг ном судруудыг батлан гэрчилдэг. Ислам шашин дэлхийн ертөнцид илгээгдсэн өдрөөс эхлэн өмнөх бүх шашин тэдгээр шашинд номлогч элч нарын бүх номлолыг хүчингүй болгожээ. Учир нь тэдгээр шашин номлолууд хэсэг хугацаанд тодорхой нэг ард түмэнд зохинж байсан юм. Харин ислам шашин бүх хүн төрлөختөнд илгээгдсэн бөгөөд ертөнцийн төгс хүртэл хувсаж өөрчлөгдөггүй үргэлжлэх болно.